Борис Борисович, пералічвае, што зроблена на месцах былых баёў. У нас 7 помнікаў, капліца і званіца. Бараўцы, была каплічка з 18-го года на ўспамін душ палеглых. Саветы знеслі, паставілі новую капліцу. На вёскі Жарцвянка, дзе стаяў даволі велізны вайсковы лагер Камарышкі, 12 магіл брацкіх, крыж шасціметровы стаіць з образам Спаса. Помнік рабілі з дапамогай курсантаў вайсковай акадэміі Бундэсвера і нашай беларускай. Яны ажыццяўлялі велапрабег по лініі фронта першай і другой сусветнай вайны. Капліца на месцы дыслакацыі лазарэта. Побач лепакаянны камень сораму, які усталяваў нямецкі скульптар Піт Науман. Бацька таго Піта быў эсэсэнцам, які ваяваў супраць нас. А ён сам пацыфіст такі, з бацькай в канфлікце быў. На гэтым камні ён напісаў просьбу аб дараванні немцаў за 2 паходы на гэтай землі. Толькі нядаўна Цітовіч, паводле няспешнай бюракратычнай традыцыі, атрымаў пасаду навуковага супрацоўніка Вялейскага краязнаўчага музея. Але афіцыйнага статуса ў мемарыялу няма, толькі пра радахоўчая тэрыторыя. Спадар Барыс пра блуканне па бюракратычных калідорах гаворыць коротка, і твар яго моршыцца. Выдвинули проект музейный, а модель такая, как по линии фронта, это сетка маршрутов. Сморгонщина, Вилейщина, Мядельщина, Поставщина. Отдел культуры не хочет этим займаться, хлопот. А так писали в Министерию по культуре. Отказ был, ну, треба, будинок, який отповедает умовам заховывания экспонатов. Где размова об живым музее? Параллельно можно всякие этнографичные речи пускать. Был семинар директоров краязнаўчых музеев за всей области. Один голос сказали, что у вас готовый мемориальный музей. 95 год початка Першай сусветнай. И 100 год не так далеко. Из этой годы еще нам даны, как могли реномовать свое сердце. Он вспомин. Мы долго молчали на зворотном шляху. Потом мои спадарожники, Олесь Дергачев и Олесь Илькевич, заговорили разом. Борис Борисович интегрует белорусскую культуру не в Россию, а в сусвет. Для меня он вольный, творческий человек, интеллигент, в полном смысле этого слова. Застается собой у любых обставинах. Когда люди стремятся до неких публичных проявов творчества, то он сделал так, что этот мир пришел до его самого. 1500, которые приезжают в эту глухую вёску, что сезон, об многим свечит. Человек, який презирает споживецкие идеалы и выехать из Минску у 25 годов и сотворить там то, что он сотворил, это само за себя все говорит. У цикле «Подорожжи свободы» Виталь Семашко наведал для вас вёску Заброддзе Вялейскага району. У Дакудова недельным ранком нас сустрели тишиня да отсутность светла у окенцах, дымкоў над хатами. Наши голосы гучали рэхам тягом 5 километров, які довелося прайсці пехам по ўсю вёску. 185 год тому, недзе ў наваколлі, тут были схаваны 60 пудоў золотых и срэбных вырабаў с коллекцией Домініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтву мясомае не займаліся. У советские часы вёску называли столицей самого наварэння. Мое подорожжа у Дакудова, что на Лічыні. Падарожжа ў Дакудава слухайце на хвалях Радыё Свабода ў чацвер. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не праспіце ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты